Zo 8 jaar geleden was Porgy Frans een keer op de radio. I love you, Porgy. Ik kon me jou niet veroorloven. Ik was gewaarschuwd, ik heb alles afgezegd. Er zijn mensen die doen wat ze doen en dat blijven doen totdat hun overkomt wat mij is overkomen. We bouwen een muur, dan hoeft er niemand weg een andere toekomst tegemoet te gaan. Het is voor veel mensen ondenkbaar naast een oude geliefde te wonen. Er is een vesting waar ik al maar door aangeroepen word. Ik wil iets betekenen voor de brandende wereld, de mensen na afloop gelukkig naar huis sturen. Het zijn jouw bewegingen, jouw lijf en jouw mond, maar niet jouw woorden. Ze kijken naar wat je lichaam kan. Klap maar eens wat minder lang, dacht ik. Als je veel menigtes hebt gezien, ben je lang niet met elke opstelling tevreden. Ik sprak mezelf aan met verschillende namen, plakte iedere dag een andere foto op de spiegel. Ik keek uit naar de verhoren. We hebben heel wat aangericht samen. We hebben het waardevol gehouden. Ik en mijn vader waren het hoogtepunt op onze improvisatieavonden. Wij werden gezien. Ik bestond. Je groeit op het moment dat ze je naam zeggen. Hap je al naar het woord. Je moet de suggestie wekken dat je de emotie ondergaat. De zaal zit vol, men heeft betaald. De ene moet het kind voor zich zien, de andere denkt het zich in en laat de gedachten los op een schoolplein aan het begin van een bos. Je staat altijd in dienst van een regisseur. Bestaat uit motoriek en bevelen die niet van jezelf zijn. Ik leerde uit mijn hoofd hoe ze naar de koelkast liep, tussen films in, zodat ik het uit zou kunnen dansen. Ik was een dromerig kind dat niet veel zou bereiken. Ik zou met alles stoppen als ik dat geld won. Op het eerste gezicht lijkt alles te wankelen, maar alles is in orde. Wie betrokkenheid kan aanleren, moet het wel te gelden maken. Wij hingen een vroom gezin uit, wij waren een wereld op zich, maar ik lag 's nachts op Tchaikovsky, eenzaam te sterven. En dat is allemaal Porgy Frans. Uitgezaaide, broze beden. Om op terug te komen. Om naar terug te keren. Om af te maken. Losgelaten. Vrijgekomen bij. Er tegenin. Er onderdoor. Welgemeende, afgewogen, broze bek uitgehuild. Uitgezaaide, broze beden met de vlakke hand de pas afsnijden. Beduust bezwaar onder je tong bewaren. Benoeming. Bevlieging. Beraming. De tijd heeft moeite gedaan hierbij te betrekken. Wat aardig. Dat je met mededogen kunt kijken naar mensen die een wetenschapper levend hebben verbrand. En als laatste. Lentige herfst, winterige zonnetje. Als ik mij straks enigszins krakkemikkig zonder mijn jeugdigheid te verliezen langs geluk, gebrek en ongemak richting een nieuwe onbekommernis begeef, hoop ik dat het waar is wat ze zeggen. En meer hoop ik dat het niet alleen een dorp vraagt om een kind groot te brengen, maar er even zo goed een dorp voor nodig is om die laatste jaren tot fatsoenlijk einde te laten komen, zodat ik onderweg naar het gedroomde hiernamaals of de sublieme stilte bevrijd van achterdocht en argwaan ervan uit kan gaan dat ik genoeg fooi op de toog heb laten liggen om het er om één keer op aan te laten komen. Dank u.